Yani açıklayamaz. Çünkü namaz kelimesi dua manasındadır. Sadece rükuyu bulur, secdeyi bulur. Bir rükû eder, çeker gider, işte budur der. Secde eder, çeker gider yani. O zaman onu şöyle bir yerde tıkıyorsunuz. Kur'an demek ki bizatihi mufassal değildir. Neden şimdi bana? Mevcut olan ihtilafların sebebi Kur'an'ın haricinde, biz sünnet diyoruz, bu izah bizim şimdi. Sünnete, peygambere müracaat edilmeden bir izahın neticesinde doğmuştur. Bunu en müsbet yönüyle baktığımızda ilim ehlinde bile görürsünüz bunu şimdi. Bunu anladınız mı? Kur'an'a nispet edilen ihtilafların sebebi Kur'an'a, peygambere ihtiyaç görmeden ve ona uğramadan yaklaşma neticesi zuhur etmiştir. Bunu anladınız mı? Neden? Aklen, sünneti bıraktığınız zaman aklen yaklaşma mecburiyetinde kalacaksınız. Ve ihtilaf edeceksiniz. Bu çok normal. Gerçekleşmez. Aslen budur. Şimdi o yönlü yakalayacağız. Ben bir tane misal vereyim. Tabii ben bak şimdi böyle meselelere girdiğimde Ebu Said basit meselelerle uğraşıyor demiyorlar. Ben tutsam ki baş meselesinde siz haklısınız biz haklısınız diye girsek basit şeylerle uğraştırıyorlar. Ama bakın ben başa meselesini öyle bir yere getiriyorum ki akide anlatılıyor ama o meseleyi de aynı anda işlemiş olurum. Kur'an-ı Kerim'de ayeti alıyorsunuz. Diyor ki ya eyyühellezine aminu izâ kuntum ilâ salâti fâhsülü vücûhakum ve eydiyekum ilâl merâfiqi ve msehû bir ruhusikum. Başlarınızı meslediyorsunuz. Kalkıyor birisi diyor ki şimdi buradaki bağdan maksat وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ başlarınızı meslediniz bağ harfinden Arapça'da irsaktır diyor. Başa şöyle meslediysen yeterlidir diyor. Birisi de diyor ki buradaki bağdan maksat tövbeiz için, ba'diyet için hanifelerde olduğu gibi başın dörtte birini yani veya buralardan birisini meslemektir diyor şimdi. İkisi de aynı ayetten muhtelif mana çıkar diyor. Az önceki verdiğim kaydıyla ne anlamanız gerekirdi? Bu asıl şimdi. İkisi de lügatta imamdır. Arapçayı bilme, sahabi olma iki farklı imtiyazdır. Ama Kur'an'ı anlamada yeterli malzeme değildir. Bunu da anladınız mı? Arapçayı bilme, sahabi olma iki farklı imtiyazdır. Değil mi? Ama Kur'an'ı anlamada yeterli malzeme değildi. Neden? Dedim şimdi. Bırak imamların üzerinden misal vermeye. İmamlara cahillik mi nispet ediyorsun diyebilir bu adamlar. Ama bakın ben size sahabeden misal vereyim. Onlar iman ettikten sonra imanlarına zulüm giydirmeyenler ahirette felaha erenlerdir diyor. Sahabeler perişan olur. Ey Allah'ın Resulü hiç kendine zulmetmeyen mi vardır içimizden? Zulmü basit kelime manasıyla anlıyorlar. Ve İbn-i Mesud bunu naklediyor. Bir topluluğun içinde Allah Resulü bunu indirildi bu ayet diyor. İbn-i Mesud, Allah Resulü'nün ilim dağarcı dediği bir sahabe Arap'tır, Kureyşlidir. O sahabelerin ekserisi de öyleydi. Hani tamamı Arap'tı. Hiç nefsine zulmetmeyen mi var ey Allah'ın Resulü diyorlar. Bu diyor sizin anladığınız gibi değil ki. Salih kul Lokman'ın dediğini duymadınız mı diyor. Daha evvel bir ayet indirilmiş. Okuyorlardı ama alaka kuramıyorlardı bakın. Salih kul Lokman'ın dediğini duymadınız mı? Ya bu neyi? La tuşrik billah. İnne şirke la bunun adim. Ey oğulcağızım sakın Allah'a ortak koşma. Çünkü Allah'a ortak koşma büyük bir zulümdür diyor. Buradaki zulmü nasıl anlatıyor? Şirk. Sahabe, daha evvel indirilmiş Kur'an, İbn-i Mesud hafızdı. İki ayet arasında alaka kuramıyorlardı. Buradaki zulmün şirk olduğunu anlayamıyorlardı. Şimdi gayet normal ki ondan sonraları da bunu yapamak. Ondan dedim Arapça bilme, sahabi olmak iki imtiyazdır. Ama Kur'an'ı Allah'ın muradı üzere anlamak için yeterli malzeme değildir dedim. İhtilaf etmişler. Başlaması bu kadardır, bu kadardır. Bu ihtilafı büyütmüşler, geçmişler. Dört mihrap yapmışlar Kabe'de. Ayrı ayrı namaz kılmışlar. Birbirinin arkasında namaz caiz değildir. Abdeste, namaza, birçok şeye bunu sokmuşlar. Neden bu zuhur etmiş? Mazur görüyoruz bir yerde. kendilerine ulaşmadığından. Doğru. Şunlara ulaşmamıştır. Onların kitabında bu rivayet yoktur. İmam Malik'in Muvatta'sına bakıyorsunuz. Buhari ve Müslüm'ün ondan naklettikleri bir hadis. Allah Resulü hiç başını meslekmedi mi? Abdest alamadım yani. Osman-ül Mazi'nin baş meselesini anlatırken bede bi mukaddim re'sihi ve dehebe bihima ila kafahu ve reddehuma ila mekani lezi bede amin diyor. Tüy bitiminden, baş ve dağlarından arkaya doğru götürdü ve getirdi diyor. Bitti mi baş meselesi? Kur'an'ı anlamada ihtilaf ettikleri yerde hadis bitirdi mi müşkülatı? Bu kadar mı? Şimdi gelelim. Neden ben dedim aklen? Eğer Kur'an'ı izahta akla bırakırsak işi ihtilaf edeceğiz. Müslüman büyük bir imam da olsak ihtilaf kaçınılmaz daha. Bu açıktır. Onun için onlar aklen nasıl yaklaşırlarsa yaklaşsınlar ihtilaf edeceklerdir. Kur'an ihtilafı emretmiyor, ittifakı emrediyor. İhtilaf edildiğinde de Kur'an'a ve sünnete havale edilmesini emrediyor. Ve binaen aleyh burada daha geniş, yani hadise naklet, biraz daha genişletilebiliyor da burada şey yapayım. Hadise naklettiğimiz zaman Ebu Davud'daki bir hadiste bana Kur'an ve bir misliğin gelirdi diyor. Sünneti kastediyor. Sünnetin lafzi olarak vahiy olduğunu ifade eden 150'nin üzerinde sahabe var. Az önceki Yahudilerin peygamberimizi denemek için şeyini anlattım ya. Bana Cibril haber verdi. Kur'an'ın haricinde Cibril'in birçok şeyi getirdiğine dair nas var. Cibril bana geldi. Dedi ki Hatice'ye selam söyle. Allah ona cennette bir ev yapmıştır. Cibril bana geldi. Terbiyede sesinizi kaldırın. Böyle dedi. Cibril'le buluşmak istemiştim. Evime gelmedi. Köpek yavrusu besin var dedi. 150'ye yakın değişik sahabeden böyle rivayet vardı. Sünnet vahiydir. Bu asıldır. Yalnız şu da bir gerçek ki tahrif gerçeği de var değil mi? Beşer tarihinde imanda. Tahrifi el al. Çok uzatıyorum. Şarj da patlayabilir yani. Tahrifi gerçi bank da var daha yani tekrar dinlemenize sebep olabilir. Tahrifi ele aldığınız zaman mazotun litresi 19. Değil, mazotun litresi 19. Peki tahrifi ele aldığınız zaman tahrifin belası küfürden daha şiddetlidir. Bunu anlat, tahrif etmeleri tanıdınız mı? Tabii. Bozma hocam. Tahrifin belası inkardan daha pistir. Neden? İncil ve Tevrat. Ehli kitap alimleri, Yahudi ve Hristiyanlar Tevrat'ı ve İncil'i inkar etselerdi kafir olurlardı. Ama bu küfür kendilerine münasip kalırdı. Yalnız gelecek nesillerden iman etmek isteyenler taptaze bakire bir kitap bulurlardı. Değil mi? Bunlar inkar etmediler. Tahrif ettiler. Yine kafir oldular ama gelecek nesiller tahrif edilmiş bir kitap. Anladınız değil mi? İnkarla tahrifin belası. Allah şimdi ne diyor bakın? وَلَا تَكُونِ كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَعْمُ الْبَيَّنَةِ. Sakın siz iman edin. Geçmiştekilerin ihtilaf edip gruplara ayrıldığı gibi ayrılmayın. Yani açık beyan deliller geldikten sonra. Allah'ın bu gibi bizi sakındırması neye delalet ediyor anlıyor musunuz? Neye delalet ediyor? Bizden de demek ihtilafa düşmeyecek. Ama düşmeyin, bu sebeplerden dolayı sakındırıyor. Ne diyor bakın? لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَا الَّذِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُهْرًا دَابٍ اَوْ دَابٍ لَدَخَلْتُمُوا قَالَ الْيَهُدُ وَالنَّسَارَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ فَنَا. Siz diyor, geçmiş ümmetlere karışık karışık lazuk lazına takip edersiniz. Onlardan bir böceği veya bir kelebi deliğine giren olduysa siz de gireceksiniz. O kadar benzersiniz. O geçmiş ümmetlerden maksadınız Yahudi ve Hristiyanlar mı ya Allah'ın Resulü diyorlar? Ya kim olacak? O kadar benzetiyor ki at nalının at nalına uyduğu gibi uyarsınız diyor. İbn-i Mesud'dan gelen Begavi'nin tefsirinde onlardan bu zayiat tapan çıktı sizden mi tapacak, tapan çıkacak mı diyor. Şüpheli bırakılan sadece bu adam. Geçmiş zamanımızdaki müşkilatlar hiçbirisi yeni değildir. Geçmiştekilerin uzantılarıdır dedim. Alaka kurdunuz değil mi? Yahudiler bunu sana kim haber verdi dediği zaman Cibril verdi, namus verdi deyince Yahudilerde bir Cibril düşmanlığı var değil mi? müşkilatlar peş peşe geliyor bak. Yahudiler Allah'ın oğlu dediler, Üzeyr. Hristiyanlar Allah'ın oğlu dediler, İsa için. Melekler, Mekkeli müşrikler, melekler Allah'ın kızları dediler, müşkilatlar peş peşe geliyor. Yahudilerde Cibril düşmanlığı var, bu ümmette de var biliyor musunuz? Karamite denilen bir taife, Allah Cibril'e lanet etsin, vahiy Muhammed'i Ali'ye getireceğine Muhammed'e getirdi diyorlar. Hepsini teker teker yani gösterebiliriz. Bunların hepsi geçmiştekilerin bir neyi? Uzantısıdır. Geçmişteki ümmetlere karışı karışına uyacaksınız. Geçmişteki ümmetlerde tahrif var mıydı? Vardı. Bizde de tahrif olacak. Ama bizdeki tahrif onlara tamamen benzeyen değil. Hepsi benzemiyor. Ama netice olarak götürdüğü yer aynı. Bunu kastediyor. Tahrif ikiye ayrılır. İbn-i Teymiye'nin İhtidar-ı Sırat-ı Müstakim var mı? Sizde de var mı? Var. Onda bunu bilmiyorum nasıl tercüme ettiler de esas ondadır bu izah. Tahrif iki kısımdır. Tenzilde tahrif, tevilde tahrif vardır diyor. Tenzilde tahrif iki yönlüdür. İndirilen neydi? Kitap sünnetti. Tenzilde tahrif budur. İkisi de indirilmişti. Birisi lafzen Kur'an'ın değiştirilmesi mümkün olmayacak. Allah ne yapmıştır? Ama tevili bir tahrif var mı? Var. Bu gerçek. Hatta lafzen sokamıyorlar ama manaen sokuyorlar. Mesela alıyor istevayı, Yahudilerin hıttayı hınta demeleri gibi. Nunul Yahudiye, Yahudinunu diyoruz biz buna. Nesi, nun değil de annesi değil mi? Evet. Yahudinunu diyoruz. Bizde de lamul cehmiye diyoruz buna. İstevaya istevla dediler, lamı soktular. Kur'an'a bu lafı bunu sokamadılar ama manaen anlarken istevla diye anlıyorlar, istevâ diye değil. Aynı Yahudilerin Allah onlara hıt da bizi koru muhafaza deyin derken onlar hıt da bize buğday ver, yiyecek ver şeklinde. Bunlar aktardılar. Bu o Kur'an'da olur. Dediğim gibi. Ve bir de hadiste korkunç bu sapık mezhepler tarafından peygambere nispet edilen yalanlar var. Nispet edilen yalanlar vardır. Bu da tenzil yönüyle hadisteki vuku bulan. Hadiste yine tevil yönüyle de yani tahrif vuku bulmuştur. Bu tarifler vardır. Bunu da gözden uzak tutmama gerekiyor. Haberin kabulü ve reddi vardır. Sünnet vahidir ama peygambere her nispet edileni hemen doğru diye hüküm veremez. Haberin kabulü ve reddi için Allah bir kayda koymuştur Kur'an-ı Kerim'de. Yahudilerin amanu ince akıfasın bine de intetebiyemi antusir bu kavmin bize halatında kustu alamet altın yardımın. Ey iman edenler size bir fasık kadar getirdiği zaman o kadarın doğruluğunu araştırın. Fasık nedir? Günahkar. Ama buradaki manası yalancı. Mefhumu muhalifine sadık birisinin haberi kabul edilir. Fasık değil. Ve bu usulde sizde notlu olacak kamptaki derslerden notunuz var. Kamptaki dersler var. Onu alabilirsiniz. Buna da böyle bakarız. Sünnet vahiydir ama peygambere her nispet edilene biz sahip diyelim. Peki hocam hadis Kur'an mıdır? Hadis mi? Hikmettir. Ama herhalde bu yönlü izah gerekmez bir başka yönü. Vahiy denilince anlıyor musunuz? Evet, işaret ettiğim yerleri kavradın mı sen? Yani tek tek kelime olarak verdim. Bunların üzerinde geçti bizim sohbetler. Onu isteyebilirsin, toparlayabilirsin. Vahiy anladınız mı? Evet, nasıl geçiyor bu anda? Vahyettim. Mesela Arya da vahyettim. Ben peygamberlere vahyettim diyor. Musa'nın anasına vahyettim diyor. Evet. Meryem'e vahyettim diyor. Arya da vahyettim. Havarilere vahyettim diyor. Arılara vahyettim diyor. Hepsini bir kelimeyle izah ediyor. Hepsi aynı seviyede mi? Hayır. Değil. Musa'nın anasına vahyettim derken ne demek istiyor? Ona ilham ettim. Yani Firavun, Beni İsrail'i doğan erkek çocuklarını toplayıp öldürttürüyor ya. Evet. Musa'yı bir sepetin içine koyup nila atmasını evet. ilham ettim diyor. Bu mana. Arya vahyettim derken öğrettim diyor. Hani sevki ilahi burada kastediyor programlamasını. Ama peygamberlere vahyettim. Sünnet vahiydir. Kur'an da vahiydir. Ama mahiyet yönüyle aynı değildir. Netice yönüyle. Çünkü birbirinin tamamlayıcısıdır. Çünkü sonradan da beyan etmek bana aittir. Şimdi düşünün. Hadis inkarcıları hadislerdeki hataları tespit etmeyi kastederlerse biz onlara muvafakat ederiz. Ama hadisler üzerinde şüphe ve tereddüt uyandırıp Kur'an'ı akıllarıyla baş başa bırakmayı kastediyorlarsa hayır. Biz Allah'a itham edeceğiz. Allah'a ihtilaf ettiğinizde Allah'a havale edin derken orayı bırakın. Resulüne havale edin derken ismen var olup cismen olmayan bir şeye mi müracaat edin demek istiyorsun? Bu Allah'a itham. Bunu anladınız mı bu ifadeyi? Evet. Yani ismen var olup da cismen olmayan, ismi var ama vücudu yok. Bir şeye mi müşkülatımızı havale etmemizi istiyor? Bunu düşünemeyiz, bu Kur'an'ı ihtilaf. Başka? Hocam benim bununla ilgili, hadisle ilgili birkaç sorum olacak. Söylediniz. Yalnız bu soruyu da ilk defa karşılaşmış olabilirsiniz. Ben hocama bu soruyu sormuştum aslında ama siz gelince size soracağımı demiştim. Bu soru ayrıca bana sorulmuştu. Ben cevap veremediğim için size soruyorum. Kur'an meydan okuyor. Bunu ki ayet-i kerimede de meydan okuduğunu böyle bir yani bir ayet oluşturup edebiyle mucizeti olan yani böyle, bu şekilde meydan okuyor. Hadis de vahidir. Hadisin de meydan okuması gerekiyor. Öyle bir bana bir hadis söyleyeceksiniz ki bu mucizeyi gösterebilecek yani inanabileceğimiz bir... Peki. Bir tane yeter mi? Bir tane yeter hocam. Ona sana da sorana da yeter mi? Yeter. Çünkü onların arzusu hataları tespit etmekse biz muvaffakat ediyoruz. Değil hocam. Ama işte asıl o değil. Şimdi ben sana anlatayım. Tabii iki yönüne gireyim ben. Kur'an-ı Kerim meydan okuyor. Evet. Diyor ki كنتم في رأي مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورك من المسلح ودعوا شهداء من دون يكون بسعد فيه Eğer siz şu bizim kulumuza indirdiğimizden şüphe tereddüt ediyorsanız bütün yardımcılarınızı da çağırın aynen onun bir mislini getirin. Bunu derken 600 sayfalık bir kağıt romanı getirin demiyor. Meydan okuyuşu bu değildir. Edebi mucize olarak. Şimdi bu değildir. Eğer bu olsaydı 600 değil 600 sayfalık bir kağıt romanı ben de yazarım. Kur'an'ın mucizeliği başkasının desteğine ihtiyaç duymayacak kadar açıktır. Bunu anladın mı? Yani bazıları yapıyorlar işte Kur'an'ın büyüklüğünü, mucizelerini ispat etmek için bazı kafir büyüklerini onlara bunları sözlerini getiriyorlar. Kur'an'ın buna ihtiyacı yok. Bana da ihtiyacı yok. Birisinin bir sözü var. Bu sözü güzeldir yani. Bunu alabilirsiniz sözünü. Elde Kur'an gibi bir mucize ibadeti varken başka burhan aramak aklına sahip görülür. Elde Kur'an gibi bir mucize elde Kur'an gibi bir burhan hakikat varken münkirleri ilzam için gönlünü siklenmeyelim. Biz kendi doğruluğumuzu Kur'an'dan ispat ederiz. Neyse Kur'an'ın doğruluğunu kendimizden bilir. Bizimden dinler. Ne anladınız değil mi? Evet. Birisi de diyor şiirinde ben Muhammed'i şiirinde methetmekle onu methetmedim. Onu şiirin, onun adını şiirime koymakla ben şiirimi methettim diyor. Bu yönlü Kur'an'ın kendisine has bir mucizevi tertibi vardır. Taktiği vardır. Bu ele alır. Bunu geçmiş peygamberlerde de şöyle görürsünüz. Her peygamberin ümmetinden bazı itiraz edenleri ikna etmek için bazı mucizeler serdettiğini Kur'an'da okumuşsunuzdur. Her peygamberin zamanında bu mucizeleri serdiriş farklı şekillerdeydi. Musa'nın zamanında sihirvariydi. Neden? Herkes sihirle meşgul oluyor. Sihirbazlar insanların üstünü kabul edilenlerdi. İsa'nın zamanında tıbbiidir. Tıbba dönük mucizeler vardır. Okudunuz değil mi Kur'an'da? Evet. Neden? Tıp revaçtaydı. Hazreti İsa'nın havarilerinden tabip olan vardı. Luka dedikleri tabipçidir. Peygamberimizin zamanında ise edebiyat tabiri. Bir çoban bile şiir yazıyordu, edip. Kur'an'ın en büyük mucizesi edebi yönüdür. Bu asıldır şimdi. Ama bu edebi yönünün yanında her asır ve devirde kendisinin ilahi bir kitap olduğunu ispat eden yer vardır. Bununla neyi kastediyorum? Bir kitabın hüviyetinin tespiti, anlamadığınız yerde durdurabilirsiniz. Hak olduğunu söylemek, bir kitap yazıp da belli bir kesimin onu hak kabul etmesi midir? Hayır. Böyle olsaydı birçok yazıp onların hak olduğu ispat edilirdi. İşte Kur'an'ın hak oluşu belli bir kesimin onu hak dediğinden değildir. Bunu anladınız değil mi? Kur'an'ın kendi kendine belli başlı devirlerde hak olduğunu ispat edişi vardır. Bunu şimdi ele alalım. Diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir tanesini söyleyeyim. Yer çekimi ne zaman tespit edildi? Peki yer çekimi neyden dolayı, yani yerin cazibesi neyinden dolayıdır? Şimdi bu yer çekimi dediğimiz kürenin bir cazibesi vardır. Bu cazibesi nereden kaynaklanıyor? Çektiğinden. Cazibesi zaten çekişidir. Elinize bir kova suyu alıp salladığınız zaman o su kovanın içinden dökülmeden durur değil mi? O kovadaki cazibe neyden kaynaklanır? Kovanın dönmesinden. Ve hızlı dönmesinden. Öyle mi şimdi? Peki. Ne zaman, hangi sene dedi? Peki. Siz diyor dağları yerlerinde kazık gibi sabit olduğunu görürsünüz. Ama onlar sizin gözünüzün önünden bulut gibi geçiyor. Bu ayeti kimse anlamadı. Bakmayın siz bazılarının sözlerine. Avrupalı bir şey buluyor, ha bu Kur'an'da vardı. Başka bir şey biliyor, bu da vardı diyor. Adam en sonunda diyor ki, arkadaş sizde vardı da niye siz daha evvel bulmadınız bunu diyor. Bu yönü değildir. Kur'an'ın başka bir yönünü ispattır. Bu neyi gösteriyor? Mü'minun suresinin başlarıyla Hac suresinin başlarını okudunuz mu? Okudunuz mu? Mü'minun suresi ile Hac suresinin başlarını okudunuz mu? Okuduk. Peki. Bir çocuğun ceninin ana karnındaki merhalelerini hatırladınız değil mi? Evet. Daha bu tatavvur bundan 15 sene evvel keyfiyetiyle tespit edildi. Kur'an'ın bunu serdedişi 1400 sene evvel teknik bütün imkansızlıkların içinde çölde bir insan bir ilim dalında tahassüs etmek isterse başarısı tek bir cüzündedir değil mi? Evet. Tıpta tahassüs etmek isterse iç hastalıkları mütehassıs olmak için ancak vaktin ayrı. Kalple kardiyolog olmak isterse böyledir. Revliye, yani ürolog olmak isterse bununla birdir. Bir tek dalda sivrilir. İkisini de sivrilemez. Nasıl oluyor ki? Hem de bir de okuma yazma bilmeyenler. Bu da onun başka bir mucizesidir. 1400 sene evvel bu kitabı nasıl yazdı? Nereden aldı? Ne yapıyor? 1800 senelerinde, bundan 15 sene evvel bir şey çıkınca Kur'an kendi kendini ispat ediyor. İlahi bir kitap olduğunu, bir beşer tarafından yazılmadı. Anladınız mı? Bu Kur'an'ın kendi kendini müdafasıdır ki bunu ispat ediyor. Şimdi gelelim Mü'minun suresinin en sonunda nutfe kan pıhtısı, et parçası, ondan sonra başka bir yaratılışla yaratılır diyor. Hatırladınız mı bu maddeyi? Şimdi sen hadise al. Bukhari'deki hadiste ne diyor? Çocuğun ana karnındaki halini 3'e ayırıyor, 40 harfi. Birinci 40, ikinci 40, üçüncü 40. Üçüncü 40 ise diyor, ruh verdiğimiz anıdır diyor. Ve 4 aylıkken ancak hareket etmeye başlıyor, 100'e mümkündür. Ve bu da hadistir. Hadis. Evet. Bukhari'de. Bak bu da bunu da Bukhari'de halk yaratılış bahsinde. Bu da bunudur. Daha birçoğu var. Mesela bulunan bir tanesini diyeyim. Asırlardır bu bazı Mu'tezile tarafından inkar edilmiştir. Bukhari'de bir hadis vardır. Bir tane daha. Sizin bir içecek kabınıza sinek düştüğü zaman tek kanadı üzere düşer. Gariptir bak. Siz ikinci kanadını da içine sokun Rabbim. Tutup da eskiden koskocaman kazan, bir kazan, yani pekmezi, bir kürt pekmezi dökemezdi. Şimdi de bakmayın döküyor dediklerini, içtiğiniz kokada hepsinde bunlar vardır yani. Binlercesi var, belki içinde de halledilmişliği vardır yani. Onu batırın. Çünkü diyor, bir düştüğü kanatta zehir, öbürkünde panzehir vardır ikisinin içinde. O onu izale eder diyor. Ben 72 senesinde Kuzey Afrika'ya gittiğimde bu sinek yüzünden Müslüman olan bir fizikçi almamı demiştim. Bak bu mucizesidir. Hocam, erkmezseniz kalan kabul etmiyorsa. Şimdi etmesin. Etmeyi, onun etmesi varlığını şey yapmaz. Etmez etmez tabi. Allah Kur'an-ı Kerim'de iblise diyor ki, elimle yarattığım Adem'e sana secde etmeyi emrettiğim halde ne mani oldu diyor. Kibir. Öyle değil mi? Ben bundan daha üstünüm diyor. Ben ateşten yarattım. Onu da topraktan diyor. Onun da bir cevabı vardı ama her cevap verenin cevabı doğru mu? İnkar edenin inkarı doğru mudur? Değildi. Bu yönüyle ele almanız gerekiyor. Bak bir bu bir tanedir. Bir tane daha söyleyeyim. İçinizde nerede okuyanlar var? Ha? Bakın. Sağlıkçılar. 15-20 senedir daha hala ihtilaf halinde. Güneşin sistemi etrafında bir dönüşünü biliyor musunuz? Evet. Peki. Bu kabul ediliyor. Bir ikinci müşkülat var. Mihver etrafında dönülüyor. Kendi. Topaç biliyor musunuz çocuklar oynadığı bir taraf? Topacı attığınız zaman topaç bir böyle döner. Bir de büyük daire çizerek döner. Güneşin bir sistemi etrafında dönüşür, bir de bu mihveri üzerinde. Şu bazıları tarafından kabul ediliyor, bazıları tarafından daha hala kabul edilmiyor müşkülat. Bakın şimdi ne diyor ayet-i kerimede. وَالشَّمْتُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ لَهَا diyor. Burada cera kelimesi güneş için kullanılan bir fiildir. Cera, kayma ve akma manasına gelir. Akma ve kayma manasına geliyor. Ve Ebu Zer'den Bukhari'deki bir hadis-i şerifte güneş batarken diyor ki Ebu Zer'e, biliyor musun güneş nereye gidiyor? Allah ve Resulü'ne gidiyor. Arşın altına secde etmeye gidiyor. Müsaade edildiğinde geri döner. Doğduğu yer, yani doğduğu yerden tekrar doğar. Edilmezse battığı yerden doğar. Ve güneş batıdan doğduğu zaman kıyamet için başka bir rivayetler yapabilir. Bakın bu muhteşem bir mucize daha hala keşfedilememişti. Ne olduğu bile. Bilmek gerekmiyor illa. Ve bunun gibi birçok böyle mucizeler vardır. Hele bizim terakkimiz, yani bunu biz böyle ispat ettiğimiz gibi daha bunu değişik yaşam, toplum olarak da bunu ispat ettiğimiz yönlerimiz vardır bizim kültür olarak. Mesela daha onun gibi birçoğu vardır. Ebu Şeyh'in Kitab-ül Adanesi'nde bir rivayetler İbn Abbas'tan geliyor. Ebu Şeyh denilen adam Hicri 350 senelerinde yaşamadır. Bundan yani 1100 sene önce, 11 asır önce. Burada bir nakil verir İbn Abbas'tan. Semalar arasındaki ayrımı yaparken mesafeyi ışık yılı olarak tabir eder. Işık yılı tabirde fizikte ne zamandan beri kullanılıyor biliyor musunuz? Hızlıyız. 10 seneyi geçmiyor. Yani bizim kültürümüze bakın. 1400 sene evvel, yani 350 çıkar, 100 sene evvel bu söz bilinen bir şeymiş. Bak bu bir mucizedir. Toplumumuzun mucizesidir bizim şeyleri. Çok sıralayabilir miyim ben bunu? Doğru olsun hocam. Ben diğer sorularımı sorabilir miyim? Tamam. Kur'an iki kapak arasında hepsi geliyor yani şu an elinizde. Vahiy aynı şekilde iki kapak arasında. Hadiste vahiy diyoruz, kabul ediyoruz. Sahih hadis iki kapak arasında Nasıl? Hadisi cem eden bir, yani bir kitap değil ki bunu diyelim. Yani iki kaba arasında derken, şu mukavva arasında derken, Kur'an elimizde tek kitaptır. Ama hadis tek kitap halinde değil ki bunu diyelim. Bu bizim yani Kur'an'ı vasfetmek için bir kullandığımız ifadedir bu. Değilse iki kapak arasında demek Kur'an'a bir metiye değildir. Ben bu iki kapak arasında görmedim şeklinde bir izah vardır. Mesela Ümmü Yakup denilen bir kadın. İbn-i Mesud'a geliyor. Bukhari ve Müslim'de bu hadis. Bunu anlatmak için herhalde en güzel misal olacak. Tabette burası biraz soğumaya başladı. Zaten ne oldu ki sana diyor? Sırtıma değil, ayaklarım üstüne başladı. Diyor ki, ne oldu sana ki diyor? Şöyle şöyle dediğini diyor. Ne demişim diyor? لَعَنَ diyor. Yani Allah saç ulayana ulaktırana, dövme yapana yaptırana. Sen ver onu da. Ne? Sen de düşünüyor. Ve İbn-i Mesud da diyor ki efendim. Yok yok, sırtında hiç yerinde var. Allah'ın lanet ettiğini ben niye lanet etmeyeyim diyor İbn-i Mesud. Kadın diyor ki ben Kur'an'ı iki kaba arasında okudum. Senin dediğini göremedim ben bunda diyor. Hocam peki sahih hadis olupsa elinize ulaşmayan hadis olabilir mi? Bilmediğimiz olabilir. Benim elimde şu an takriben 1 milyon hadislik bir külliyat var. Ben hepsini okudum diyemem. Ama bunların hepsi de farklı meseleleri açıklayan hadisler değildir. Yani bir meseleyi anlatan yüzlerce hadis çıkabilir. Çünkü ne kadar o hadis hakkında nakil ve rivayet varsa bu onun o kadar sağlamlığını sayı var mı hocam? Çeşitli raviyeler. Çoğu zaman böyledir. Peki sayı var mı hocam? Yani şu kadar sayı hadis. Bu rakamı vermek çok zordur. Bu rakamlamada biz çok sakınan bir şey biliyor musunuz? Demin şeyde de dedim. Abdestin farzlarını size anlatırken birisinde 4, birisinde 5, 6, 7 derken bakın biz ibadetlerde bu sayıma gitmiyoruz. Ben baştan başlarım, abdest bulur derim. Bitmiştir. Çünkü 4 demem, 5 demem, 6 demem, 7 demem. Birisinin Hanefi mezhebinde namazın farzı 12'dir. 6'sı içinden, 6'sı dışından, Şafii mezhebinde 18'dir. Böyle sayıma gitmeyiz ama baştan başlar namaz budur diye anlatabiliriz. Peki hocam, hadislerin yazılmasına ilk dönemler izin verilmemesinin sebebi ne? Hadislerin yazılmasına izin vermemek değil, bazılarının yazması yasaklanmıştır. Yani normalde yazılmıştır. Yazılmıştır. Peygamberin kendisi yazdırtmıştır Ebu Şah için. Hazreti Ali'nin yazdığı vardır. Amr ibn-i As'ın vardır. Belli başlı insanlara yasaklamıştır. Yani yazılmamıştır dinlemez. Tabii. Hadisleri yazdırtmamıştır diyemezsin. Evet. Peki hocam biz mesela hadis vahiydir deyince peygamberin sözü olarak kullanıldığı için, o şekilde algılandığı için bize Mişna örneği getiriliyor. Yani hani Yahudilerdeki Mişna. Onlar nasıl bir cevap vermemiz? Talmud'u mu kastediyorsun? Evet, Mişna. Talmud'u, ha? Tevrat haricinde işte böyle bir kitap, evet. Talmud'a. Evet hocam, Mişna. Şimdi onlar onu da bilmiyorlar. Senin de tabii genişçe bir şeyiniz olmayınca Tevrat'ın, benim 2 senelik bir Tevrat ve İncil dediğim var. Tevrat aslen bu Babililer diyorsun dedim, Babilonlar tarafından yakılmıştır. Uzeyr tarafından ezbere yazılmıştır. Onun için Yahudiler Uzeyr'e Allah'ın oğlu derler. Bu sabit olan asırlarda Yahudilerin takip ettikleri bazı yollar vardı. Mesela Allah adını zikredildiği yere geldikleri zaman Yahudiler Allah adını okumazlar, Adonya diyorlardı. Adonya da efendi manasındadır. Çünkü bu Yahova şahitleri diye duyduklarınız var ya, bunların bir özelliği Allah'ı kendi öz ismiyle Yahova diye ele alıyorlar. Ve İbranice aynen Arapça gibi harekeyle okunan bir yazı karakterine sahiptir, bunu biliyor musunuz? Hatta Yahova tam telaffuzu değildir. Okumaya okumaya Allah'ın adını unutmuşlardır. Ama ilah derken aloha derler İbranice'de. Bize benzeyen çok tarafı vardır. Bunlar bu sefer Tevrat'ın sıkıcı emirleri karşısında, Tevrat'ı okursanız Kur'an'a korkunç bir muvafakatı vardır. Zaten ilahi dinlerin arasındaki hali budur. Yani Tevrat'ın. Bulun yani şirkten tutun birçok amele kadar aynı. Hala da aynen öyledir. Faiz haramdır. Ondan sonra zinanın suçu aynıdır. O gelir. Ondan sonra inanan bir kadının başını örtmesi gerekir. Aynıdır. Büyücülük küfürdür. Aynısıdır. Yani o kadar daha mesele var. Domuz aynen haramdır. Kanın akıtılması hayvan keserken zaruridir. Allah adının çekilmesi zaruridir. Daha bunun gibi birçok meseleyi ben nakledebilirim böyle misal olarak. Bu zor gelen hükümlerin yanında bunlar tuttular bir kitap ihdas ettiler. Bu hükümlerden iş satmak için. Bunu ayrı ayrı yazmadılar önceden. Tevrat ve tefsiri aynı yerde yazılıydı. Anlatabildim mi? Mesela Abdullah İbni Sallam Müslüman olduktan sonra Tövbe'deki Allah'ın indirdiği hükmet, Maide'deki Allah'ın indirdiği hükmet, kafirler de diyen ayetin iniş sebebi var, bir vaka var. Yahudiler zina eden bir kadın ve erkeği kendilerinden tabi yakalıyorlar. Ceza verelim edelim derken Muhammed'e götürelim. Belki onun yanında bunun cezası daha hafiftir. Geliyorlar şimdi. Peygamberim diyor ki sizde bunun cezası nedir diyor. Şöyle koyuyor. Bunlar yüzleri yani gözleri boyanıp halk içinde teşhir edilerek rüsva edilir. Böyle geçiyor. Abdullah İbni Selam diyor ki ey Allah Resulü söyle o haini de parmağının altında görürsün diyor. Çünkü Abdullah İbni Selam da Yahudi alimlerinden birisiydi. Müslüman. Kaldırıyor dizim ayeti. Bu onun izahı olarak. Yahudiler kitaplarını tahrif kastıyla özdeşleştirdiler hocam. Ama biz Kur'an'ı anlamak için bunu koyduk. Düşünün bizde yani sünnetin yani din hayattır derken Kur'an hayat şeklinde değil kitap ve sünnet dindir şeklinde ele alırız. Yani Enes'in de dediği gibi Allah Resulü bize hiç şüpheli bir şey bırakmamıştır. Hatta su içtiğimiz kabın içine nefes almamızı bile yasaklamıştır. Yasaklamıştır diyor. Din bizim hayatımızın her parçasını içine almıştır. Bunu anlatabildim mi? Yani onun için biz bununla dini yaşıyoruz. Peygamberin hayatını bilmekle biz ve bu senetle birçok şeyi tespit etmişizdir. Bir defa hacet anındaki adabı bile biz bundan öğrenmişizdir. Bu Kur'an'ın hükümlerini saptırma, hafifletme manasında değildir. Kur'an'a bedil de değildir bu. Çünkü bizatihi aslıdır. Hazreti Ömer'in dediği gibi biz sünnet derken Kur'an'a bedil bir şeyi kastetmiyoruz. Kur'an'ı en iyi anlayanın sözlerine müracaat ediyoruz diyor. Ve bu asıldır. Ve onlar bunu yani Talmud'la eş değerde benim Ercüment'le bir şeyim oldu karşılaşmam. Ben aslında karşılaşmayı istediğimden değil çünkü ben kendisinde biraz yani aklımda zoru oldu kanaatindeydim ve sonradan da bu sabitleşti bende. Bir münasebete binaen gittim. Bir mesele anlattı. Bak dedi işte dedi, Allah Resulü'nün söylediği bazı sözler farklı farklı anlaşılmış dedi. Ne anlaşılmış dedi. Abdest meselesinde halkın nazar ağzında dolanan bir söz var. Ve diğer peygamberimizin bir yeri kanamış. Ayşe validemiz gelmiş onu silmiş. Peygamberimiz abdest almış. Birisi de diyor ki kan çıktığından abdest almış. Birisi de Ayşe validemiz dokunduğu için. Çünkü Şafiilerde kadının el dokunması abdesti bozar erkek için. Bu nerede dedi? Yani bunlar bunu halkın dilinde dolaşıyor ya. Var bir kültür olarak kabul ediyorlar. Ne dedi, işkembeden atmıyorum ya dedi. Sen de vardın mı? Sen de vardın. Dedim işkembeden atmıyorsan nerede olduğunu bilmen gerekiyor. Dedi ben her şeyi ezbere bilemem yani. Bilemezseniz konuşmazsınız dedim. Bu kadar kolaydır. Bu adamlar bazı arızaları tespit için konuşmuyorlar. Sadece sünnetten şüphe ettirip Kur'an'ı işlemez bir kitap haline getirmek istiyorlar. Asıl budur. Bilinçli olarak mı yapıyorlar? Samimi olduklarını söylüyorlar hocam. Şimdi yani. Bakın. Siz tevhidi biraz fazlaca okudunuz. Samimiyeti de anlamanız gerekiyor. Evet, biliyoruz. Mekkeliler ve Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye putlara vasıta edinirlerken niyetleri kötü müydü? Niyet, yani bir amelin geçerli olması için iki şart gerekir. O amel sahih olacak, bir de halis olması gerekir. Sahihlikten maksat kitap ve sünnete dayandı. Ondan sonra halislikten maksat da tek Allah rızası kastedilmelidir o ibadette. Bazen amel sahih olup halis olmazsa merduttur. Ama halis olup sahih olmazsa yine merduttur. Bir amelin geçerliliği için bu iki şart gerekir. Güzel olur. Bir şey sormak istiyorum. Tabii, buyurun. Biz diyorsunuz her şeyi tanesine başlayacağız yani. Kendi normal sosyal yaşantılarımızda insan ilişkilerimizde hepsini Kur'an-ı Sünnet'e başlayacağız. Mesela yani bu mesela günümüzdeki uzay çağı devirlerdeki insanlar uzaya kadar çıkabiliyorlar artık. Belki bundan önceki devirlerde yani insanlar uzaya çıkmasını belki aklından önce gelmemiş olabilir bu insanların. Şu anda mesela bir Müslüman bir şahsın uzaya çıkmasını kabul etmek. Bu kişinin işte orada ibadetini niye göre yapacaktır uzayda? Çünkü orada bir güneşin doğmasıya batması diye bir şey söz konusu değil. Şimdi bak. Sizin eğitim cimnastiğiniz var. Değil mi? Bu tabir belki size bir şey anlatır. Sivri sorunun sivri cevabı olur. Sivri soruya yuvarlak bir cevap veremezsiniz. Farazi varsayım olan şeylerle dinde şüphe veya tereddütler getirilemez. Bu farazidir. Bu bir nazariyedir. Ama buna rağmen bakın. Siz kutupları biliyor musunuz? Evet. Duydunuz. İskandinav devletlerini geçtikten sonra kutuplarda gece ve gündüz öyle bir zaman vardır ki mesela Danimarka'dakiler öyle bir mevsimde yazı kastediyorum tabi. Yemeği yersiniz, namazı kılarsınız, yasıya giderken fecir doğar. Zaman karışımı yapıyorlar. Peki namaz nasıl olur? Dünyada bu var. Varsayım değil yani. Bu var yani. Deccal hadisini okudunuz mu hiç? Deccal'ın bir günü, iki günü falan sayarken tamam mı? Bir 40 günün bir günü, 40 senenin bir günü olma şeyi var. Peki ey Allah'ın Resulü orada nasıl namaz kılarız diye soru soruyor. Deccal'ı inkar edenlere bu başka bir tokattır. Deccal'ın da aynı hadis inkarcıları Deccal'ın şeyini de inkar ederler. Takdir ile dediğini okudunuz mu bu hadiste? Yani en yakın yere göre takdir edersiniz. Bu açık. Bak bu vardır ve cevabı da vardır bunun. Yani vaka olarak da gerçekleşmesi mümkündür. Ve cevap olarak da bu vardır. Ve orada da muhakkak cevabı var yani. Ama varsayım gündeme gelmez. Hazreti Ömer olmayan meseleleri soru haline getirip sorana kısarmış. Uzaya gitsinler. Bunların çok şeylere itiraz getirir biliyor musunuz? Yani ilmen ispat ettiği zannedilen bazı meseleler sonunda çarpıklığını ortaya koyabiliyor. Siz yani 20. asrın başlarında bu Darwin nazariyesini yani 19. asrı kastediyorum. Darwin nazariyesinin çok gündeme geldiğini fizik yani ilmi yönden bunun ispat edildiğini düşünerek bazı İslam alimi bilinenlerin Darwin nazariyesinin tesirinde kalarak sözler ettiğini biliyor musunuz? Evet. Ve Darwin nazariyesini yine kendi fizikçileri çürütmüştür. Ama o zaman bir şaşkınlığa dönmüşlerdir. Ve buna kapılmışlardır. Bırak onlardan evvel bunu da söyleyen çıkmıştır bir de. Celaleddin Rumi bile Darwin çıkmıştır. Hocam, detayla ilgili. Efendim? Bir soru. Tabii sor. Mesela hırsızlık yapan bir kişinin hırsızlık olduğunu kabul edilmesi için 4 şahit gerekiyor, öyle değil mi? İki tane. Sadece iki tane. Dün de mesela bir gizli kamerayla o kişinin hırsızlık yaptığı test edildi. Ama şeye göre yani iki şahit gerekiyor. Ama burada iki tane şahit yoktur. Yani buna göre bundan göre nasıl bir şey olabilir? Güzel bir şey. Nasıl olabilir? Bu yapabilirler. Montaj yapabilirler. Sen seslendiriyor. Şimdi seni mahkeme etmen lazım. Sen şimdi mahkeme edeceksin. Soruyu soran, demin bir şey söyledim ben. Aklen yapılan izahların devamlı aklen bir itirazı vardır. Yani bu asıldır. Neden? İpotezdir, nazariyedir. Akıl mahsulüdür. Akıl mahsulü, Türkiye 1923 senesinde demokrasiye geçti. Demokrasiye geçti. Daha hala demokratlaşma şeyi yapıyorlar. Ne zaman geçti ki? Mümkün değil. Montaj olur, ne dersin? Yalancılık montaj olur. İslam'ın büyüklüğü bazı suçların cezasını vermek değildir. İslam'ın büyüklüğü koymuş oldukları cezai hukuktaki caydırıcılık artırmaktır. Caydırıcılık, yani caydırıcılık yönüyle hakim olan cezalarda olayların olması değil, mani olması şarttır. Peki. Şimdi bir mesele olarak ben misal vereyim sana. Zinanın bir cezası var. Allah Resulü'nün zamanını ele alın. Zinayı tespit zor mudur? Göz şahidiyle. Zor. Kendisi itiraf etmeden bu sabit olmamıştır. Gamizi denilen kadın gelip kendisi itiraf etmiştir. Ama bunun cezası vardır, bu caydırıcıdır İslam'da. Hırsızın, yani hırsızın elinin kesilmesi İslam'ın büyüklüğünü gösteriyor, caydırıcı olması. Hırsızlık bütün rejimlerde yasak mıdır? Yasaktır. Ama el kesilme olayı caydırıcılığı getiriyor. Bu ceza kondu diye bu ümmetin kısmı adamı hırsızlık yapacak demek değildir yani. Caydırıcıdır bu. Şimdi kaldı. Fransızca bir atasözü var. Bizde bunu bu şekilde kullanmıyorlar ve karşılığını da bilmiyorum. Tedavi etmektense önlem almak daha hayırlıdır. Değil mi? Hırsızlıktan evvel ne yapıyor bizde? Komşunun komşuyu düşünmesi, zekat meselesi, sadaka meselesi, imarat yapmış her mahallede bir aşhane, aç olan, dul olan, yetim olan, çalışamayan hastalar gidip ihtiyaçlarını görüyorlar. Devlet buna mani olmuş. Ve hırsızlığın tespiti de bir yerde. Ama ceza var, caydırıcıdır. El kesmeyi canavarlık olan vasfedenler, 23 senesinden zamanımıza kadar kaç tane hırsızlık dosyasının mahkemeye girdiğini öğrensinler. Belçika gibi küçük bir devlette bile senede 800 bin hırsızlık dosyası mahkemelerine gelmektedir. Bu 800 bin hırsızlık olayının içinde 20 bin ölü hadisesi var. Biliyor musunuz? Bir hırsız eve girdiği zaman sahibinin farkına varması, uyanması, müdahalesi, ona vurması, bıçaklaması ölüm hadisesidir. Bu kadar insanın mağduriyeti mevzubahistir. Hırsızlık yapan bile tutulduğu zaman ailesi vardır, çoluk çocuğu vardır. Bakım yönüyle maddi bir mağduriyettir. İkincisi çaldığı adamın parasıdır. Çaldığı parayı anında kaybetmişse tedarik etme imkanı da yoktur bu nizamın. Ben 10 milyarı tutup çalsam birisinden yakalanmadan götürüp bir yere yatırsam beni yakaladıklarında bu parayı telafi edebilirler mi? Peki ne kadar ceza yerim bu hukukta? 6 ayla 1 sene bu kadar. Ben 2 senede kazanabilir miyim 10 milyarı? Gider yatırım güzelce içeride. Çıktıktan sonra da güzelce yer. Değil mi? Yani bu böyle şimdi. Gelelim bunların hukukuna, yani bizim hukukumuza. İnfaz arşivlerini gidip araştırın. İnfazlar resmidir İslam'da. Cuma günü imam hutbede okur infazı, infaz sebebini bu arşive geçer. Bakın yani bizim 100 senelik, 1 asırlık bir tarihimizde 2 tane sırdık olay görmüşsün. hem mani olunmuşluk vardır, hem de caydırıcılık vardır. Bunların canavarlık dediklerini getirdiği rahatlık bu. 70 senede kendilerini getirdiği pisliğidir. İzin tarihi derken neyi kastediyorsunuz? İzin tarihi. İnfaz tarihi derken, infaz arşivlerinde mesela şer'i hükümler hakimken kadıların devamlı bir infaz defteri olur. Olan olaylar, verilen cezalar ve şahitler yazılır. Anlatabildim mi? Yani bu arşivlerle bizim kütüphanelerimiz doludur. Yani 70 yıllık cumhuriyetle önceki Osmanlı'yı mı karşılaştırıyorsunuz? Osmanlı'nın en kötü İslam'ı tatbik eden bir topluluk olmasına rağmen bundan 1000 kat daha hayırlıdır. Caydırıcılık hakimdir İslam'da. İlla ceza değil. Senin gibi bir soruyu sordular. Daha enteresandır diyebilirim. Fotoğrafa karşı bizim takındığımız bir tavır var. Dediler ki peki ileride hüviyet tespitinde hırsız, etegarif nasıl olur dendi. Ben olsaydım nüfus cüzdanına fotoğraf yapıştırmam şu an. Parmak gibi basarım. Fotoğrafta montaj mümkündür ama bunda montaj mümkün değil. Ve buna daha çok tespit ederim. Bilgisayar yani Skynet gibi taramalara tabi tutardı. Herkes hüviyetini oraya sokardı. Ve elini de koydu. Geçerdi. Arıza olan en sevimli. Bak bu da ayrı bir şey. Olmaz mı yani? Montaj olabilir. Siz ondan korkuyor. Ses bile montaj yani ses bile rahatlıkla montaj yok. Evet. Araf suresi 172. ayette. Evet, ve iz kâle ve iz ahâde rabbuke min benî âdeme min zuhûrihim zurriyetem elestü rabbukum kâlû bela. Yoruldunuz mu? Yok, iyiyim ben. Hocam kaç saat oldu? Altı ayda bir kelim de bu kadar değerli gerekiyor. Hocam orada dört saat oldu. Evet. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorulduğunda evet. Onlar da evet diyorlar ve şahit tutuluyor. Evet. Kıyamet günü biz bundan habersiz demeyesiniz diye. Evet, babalarımızı işte o yolda bulduk da biz de onlara tabi olduk. Evet. Orada babalarımız o yolda bulduk derken orada kastedilen şirk. Ne tür bir şirk? Orada da şimdi mazeret olarak geçen biraz daha aç. Burada devamında 173. ayette ne yapalım? Daha önce babalarımız ortak koştu. Biz de onlardan sonra gelen bir nesil olduğumuz için öyle yaptık. Yani babalarımızı böyle bulduğumuz için biz de onları böyle takip ettik. Doğru kabul ederek. Evet. Sonuçta demeyesiniz diye diyor. Yani böyle demeyesiniz. فَتُحْلِقُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُفْتِلُونَ. Bu iptalciler sebebiyle, hakkı iptal edenler sebebiyle bize de azap edecek misin, helak edecek misin diyor. Evet. Yani burada kastedilen şirk. Yani bazen kabul edilmiyor ya. Fıtrat-ı Selime'yi anlıyor musunuz? Fıtrat denildiği zaman insanın tabiatı. Aynen kuşun uçma hasreti onun fıtratıdır, tabiatıdır. O öyle yaratılmıştır. Balığın da suyun dibinde havasız olarak yaşaması onun tabiatıdır. Tabiata münasip hareketler garip görülmez. Tabiatın hilafına tezahür eden şeyler garip görülür. Balığın havada uçtuğunu, kuşun da suyun dibinde havasız yaşadığını görseniz garibini de gitmesi gerekir. Çünkü fıtratının kılavı. Allah Azze ve Celle bu insanları yaratırken bazı hasletlerle tecihiz ederek bu aleme yollamıştır. Bunu anladınız mı? Bunu iyi anladınız. Bu hasletlerden bir tanesi nedir? Sevme hasleti. Öyle mi? Sevme bir haslettir. Korkma bir haslettir. Buğz etme bir haslettir. Güvenme bir haslettir. Bunlar insan olarak yaratılan herkeste var mıdır? Türkler çıkalı, Alman, Arap, Türk, ne olursa olsun herkeste bu hasret vardır. Bu hasret sarf edilmeyi isteyen bir hasrettir. Bunu da anlatınız mı? Yani her insan sever. Kendine bırakılırsa ne seven yakın olan, iyiliği dokunan bunları sever. Anlaşıldı değil mi? Kimden buğz eder? Uzak olan, kendisine zararı dokunandan, dokunana buğz eder. Bu şimdi asıl olarak ele alınır. Bu hasletlerin içerisinde şunların hepsine biz, bizim hukukumuza, yani tevhide geçtiği zaman ibadet diyoruz değil mi? İbadeti tarif ederken bunların hepsi içinde var. Anladınız mı? Bu tabiatın sahip olduğu hasletler, yaratılış gayemizi gerçekleştirirken emir ve nehilere muhatap olan bu hasletlerdir. Bunu anladınız mı? Allah bize bir emri verirken o emri anlayamama, istidatsızlık gibi bir durum yok. Değilse abes olur. Nasıl? Yani ben önümde gözleri görmeyen bir adam görsem veya okuma bilmeyen, okuma yazma bilmeyen bir adam görsem, bir yazıyı uzatarak oku desem bu abestir değil mi? Çünkü bunu okuyabilecek istidadı, imkanı olmayan bir adama oku demek abes olur. Allah da ibadet kasbiyle bize tevcih etmiş olduğu emir ve nehiler bizde makez buluyor. Bunlar nedir? Bakıyorsunuz sevme ibadetten bir cüz olur. Bu nedir? Allah diyor sev. Ama sadece beni de benim için seviyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبُّ اللّٰهِ Ela alıyor. Bunu tarif etmiş Allah'ı sevmenin ne oldu? Kork. Ama benden. لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَتَّقُونَ Benden başka, yani ilah yoktur. Binaenaleyh benden korkun. Yani bana başka korkulacak ilah yoktur diyor. Bütün şu hasletlerin hepsi ne olmuştur? Tevhidde yaratılış gayemizi gerçekleştirmede emir ve nehirlere muhatap olmuştur. Bu tabiatın gereği yaratıcıyı bilme, tamam mı? Tabiatının gereğidir. Çünkü Rab kelimesi var burada aslında. İlk bilmemiz gereken de halıklıktır. Bir insanın tabiatının gereği Allah'ı tanıması, bilmesi onun ahirette necat bulduğuna delalet etmez. Zannetlerler gibi diyor. Çünkü bunu burada anlattığın zaman çok hususi edna, en aşağı mertebede alınır. Anlatabildim mi? Ve malumatın vukufiyeti nispetinde bunu ne yapıyorsun? Çoğaltıyorsun. Aynı soruda mesela itirazi bir şekilde geliyor. Allah istemeseydi ne biz ve ne de babalarımız Allah'a ortak koşmazdık diyorlar. Bunu kader yönüyle suçu Allah'a vermek istiyorlar. Anlatabildim mi? Bu Allah kendilerine cevabı veriyor. Bu en edna yönüyle ele alınır. Demin anlattım halbuki bir nebze. Artık vukufiyeti, malumatı nispetinde çoğaltırsın. Mazeret müşkülata binaendir. Bu nedir? Nerede geçerlidir diyemiyorsun da ona hani bir çerçeve çizemiyorsun. An bir ifade kullanmış burada. Mesela Rabbinizin. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet dediler. Ve şahitler tuttu bizim üzerimize. Allah razı ederler. Bunu şimdi ele alıyor. Bir yaratma meselesinden. Misaller veriyor yani. Çok açık. Akla dayalı tamamen. İbrahim'in hareketi. Bunlar toz toprak olduktan sonra tekrar dirilecek ha? İstizai bir şekilde. Kim? İlk önce kim yarattıysa o. Aklı değil mi bunlar hepsi? Akla hitap ediyor. İbrahim'in durumu da öyle. Diyor, şu Allah'ın dahnı eserlerine bakın. Bu yeryüzünü öldürdükten sonra tekrar nasıl dirildi? Hep yaratmaya dönüktür. Bunun için az önce ben bir söz söyledim. İman, küfür hiçbir zaman yakini değildir. Yani beşer tarihinde Allah'ı bilerek yakinen inkar eden bir tek insan da müşkülat çıkmamıştır diyorlar. Ama inkar devamlı tereddüt, şüphe, teşvişten kaynaklanır. Aklı ile kalbi devrede olduğu halde bir insanın Allah'ı inkar etmesi mümkün değildir. Bu tabiatının. Tabiatı icabı insanın ibadet, tezellüm duygusu vardır. En güzel misal, tabi imkansızlık yönüyle ben bunu misal veriyorum. Amerika keşfedildiği zaman oradaki buldukları yerliler taştan, ağaçtan totemler yontup önlerinde rükû ve secde ediyorlardı. İbadet duygusu insanda var. Onun için bunu bir şey olarak gerçi teyitten de nakledersiniz. Bir sözümüz var bizim. Allah'a, tek olan Allah'a ibadet etmekten imtina eden birisi binlerce ilaha ibadet etme mecburiyetinde kalır. İbadet dairesinden bir insanın çıkması mümkün değildir. İnsan devamlı kuldur. Ama ya Allah'a ya da Allah'tan. Yani ben ibadet dairesinden çıktım diyemez bir insan. O abiddir ama ya Allah'adır ya da Allah'tan başkasınadır. Tabi bu tabiatının gereğidir. Bunu anladın mı yavrum? Bu mesuliyeti hani meseleye göre alırsın. Alel ıtlak ele alıp da yani umum bir manada has bir şey kullandığında arızalar çıkıyor. Ve cevaplar gelmeye başlıyor. Şöyle anlatıyorum. Muhammed abi. Özellikle yani inandığım bir şekilde hadislere de ben bunu anlatıyorum. Ruhubiyetle alakalı meselelerde insanların yani mazeretinin olmadığı ve bu ayet-i kerimeyi delil getirerek peki az önce anlattığım olarak, peki anlattığıma ne dersin az önce? İbrahim'in meselesine, Allah'ın kendisini toparlayamayacağı meseleye. Evet, yani bu mesela dediğin bir yerde haklı olur. Haklı olan yer var. Onun için umum almıyorum da bunu has alıyor. Meseleyi getiriyor. Bunda bu adam mazur mudur diyor. Meseleyi takdim ediyorsun. Bu hangi seviyededir? Bunu bu sefer en ednada ele alırsın. En üstte değil. En ednada ele alırsın bunu. Mesela adam geliyor. Harp mi deyin? La ilahe illallah mı deyin? Önce yapayım. La ilahe illallah de git diyor. Bu adam başka türlü hiçbir ibadet ettiğinde de kişi koşmaya fırsat buldu yani. Bu kelime ona fayda verdi. Şimdi biz la ilahe illallah diyen cennete girer derken manası açık mı burada şimdi? O ilk anıydı. Ama la ilahe illallah dediği halde şirk koşar, bunu iptal etmiştir. Şirk koşan Allah'a tekrar ederken? Tabii. Yani iptal etmiştir zaten bu kelimenin manasını. Bu kelimeyi yarım olarak tatbik etmiştir. İspat var ama nefi yoktur. İspat var, nefi anladınız değil mi? Bu kelimenin muhteviyatında bir ispat var, bir de nefi var. Allah'a iman ispat ve nefiye mevnidir. Allah'a iman, tağutları küfretmek gerekiyor. Tek Allah'a iman yeterli değildir. Tevhidde la ilahe illallah derken, Allah'a ilahlığı ispat ederken, Allah'tan gayrından nefretmen gerekiyor. Mekkeliler bunu ispat ediyorlardı. La ilahe illallah ispat yönüyle söylüyorlardı. Nefi yönüyle demiyorlardı. Anladın mı? Yani merhale merhale en ednasından ele alınır. Mesele takdim edilir. La ilahe illallah diyen cennete girer mi dediğin zaman adamdaki arzuya göre ele alıyor. Ne demek istiyorsun sen bundan? Bunu biliyor, namazı biliyor, şunu biliyor. Ondan sonra bunu deyip kurtulacak. Yok böyle iş. Aslında bu belki rüşvet olabilir. Hakkın olmayan bir şeyi hak etmeye çalışırsan. Ama onların devamsızlıktaki gün olarak koydukları adet keyfidir. Bunu onu da yapabilirler, biz de yapabilirler değil mi? Ama Allah'ın koyduğu kanunu iptal, başkasının hakkına tecavüzse olur. Yani meseleyi iyi seçmek gerekir. Sen tuttun bir komşunun hakkına tecavüz ederek mahkemeye verirsin onu yani alabilmek için. Bak bu tağutlarda muhakeme olunma. Sesi fazla duymuyorum değil mi? Eş'ariler. Eş'arilerle Maturidiler ehl-i sünnet değildirler. Akidede, kaidede mutezilidirler. Hayır, kaidede mutezilidirler. Mutezile kendisini ümmete kabul ettiremeyince kod değişti. Yani ismi koda, yani kodladılar. Adına Eş'ari ve Maturidi dediler. Bu ümmetin içine sokup Ehl-i Sünnet adıyla hareket ettiler. Ve Ehl-i Sünnet değildiler. Mutezilidirler kaydeden. Tek soru tek cevap yeterli mi? Bu mevzuda tafsirat gerekir mi? Mesela tevhidi harekette kıtal hariç, kıtal anladınız, harp hariç erkekle her meselede müşterektir. Bunu anladınız mı? Ayşe vardı bir gün, Ayşe validemizin olduğu yerde kadınlardan birisi gelir. Ey Allah'ın Resulü, erkekler diyor kıtal emrine yani itaat etmekle derecede kadınları çok çok geçtiler. Neden bize böyle bir şey farz kılınmadı? Sizin de diyor kıtallığınız yani cihadınız haçtır diyor. Kıtal hariç kadınlar erkekte aynen, erkeklerle aynen müşterektir. Yani erkeklere ne gerekiyorsa kadınlara da o gerekiyor. Üzerinde ısrarla durmazsanız tek soru tek cevap şeklinde gider. Dün akşam bant almadılar, ne yapayım? Dün akşam oldu bu sohbet. Şimdi bakın. İslami meseleleri kavramada, taktikte her tatbik edilen meselenin uygulanan emre intisar, nehilerden içtinar kendinden evvel bir aslı vardır. Bu kendisinden sonraki bir itaati ve isyana başlangıç hareket noktası teşkil eder. Binaenaleyh zuhur etmiş bir müşkilatın halli, tedavisi için teşhis, ona sebep olan müşkilatın bilinmesi gerekir. Bunun için tedavi etmektense tedbir almak daha evladır. Bu bir. İki, vuku bulunan müşkilatlarda birdenbire o müşkilatta vuku bulmama vardır. O müşkilata yani en tehlikeli zirvedeki noktasına düşmede başlangıçta sebep olan amiller vardır. Binaenaleyh her müşkilata yani bir isyana sebep olan isyan aynen sebep olduğu gibi nedir? Haramdır. Bununla şunu demek istiyoruz. Az önce sorduğunuz meselede zina, zirvede işlenilen bir müşkilattır. Ama zinaya, zinada vuku bulma birdenbire değildir. Erkek ve kadınlar gözlerini haramdan sakınsınlar diyor. Bir kadınla erkeğin halvette kalması yasaktır. Bir kadınla erkeğin musafaha etmesi, erkeğin başına demir bir çivinin çakılmasından daha hayırlıdır. Göz zina eder, el zina eder, dil zina eder, ayak zina eder ve kulak zina eder, sayıyor ve sonra da uzuvlar bunu tasdik eder diyor. Bu gibi müşkilatta vuku bulmadan evvel yani büyüğünde daha evvel önlemi alınan sebepler ve esbab vardır. Bunun tatbiki önleme, onlarda taviz, o hatada vuku bulmaya delalet eder. Bunu da anlatırken izah tarzım biraz teferruat ile herkese bunu işlemediğim için size biraz garip gelebilir anlamadığınız yerde. Yani onlarla ilişkisini de biraz... Efendim? Yani konuyla ilişkisini de mesela bir soruyu daha geniş yapmamak mı? Mecburen. Çünkü tekrar şimdi vereceğim misalde Allah Azze ve Celle'nin Beni İsrail hakkında Kur'an'da bize vermiş olduğu bir misal var. Bu misalde şöyle diyor. Beni İsrail peygamberlerine giderek diyorlar ki Allah'a dua et de bize bir kral yollasın. Onunla beraber düşmanımıza karşı biz harp edelim diyor. Ve o peygamber de diyor ki olur ki Allah size böyle bir kral yollar. Ondan sonra onunla beraber düşmanlarınıza karşı harp etmekten imtina eder, sakınırsanız diyor. Ve Beni İsrail de diyor ki böyle bir sakınmak için hiç gerek yok. Karılarımız, çoluk çocuklarımız esir alındı, biz yurtlarımızdan kovulduk diyor. Tamam mı? Ve Allah Resulü Celle tutuyor onlara bir kral yolluyor. Bu kral gelince, kralı isteyen, talep eden Beni İsrail ne diyor? Bu da nereden çıktı? Bizim babalarımızdan kalan mala ve mülke sahip olmak istiyor. Anlatabildim mi? Ha. Ve kısma azamı onunla beraber yola çıkıp kafirlerle mukatil etmekten sarf-ı nazar ediyorlar. Kısma azam kelimesini kullanırken, yani bunu isteyenlerin adedi 50 ise 26'sı isyan ediyor. Ve yola çıkıyorlar. Yolda giderken diyor ki bunların başındaki, Allah şimdi sizi imtihan edecek. Biri şu nehirden geçerken su içmeyeceksiniz. Sadece kana kana olmamak şartıyla alabilirsiniz diyor. Ve o nehirden geçerken onunla beraber gidenlerin kısmı azam orada ne yapıyor? Su içiyor. Kısa okudunuz mu Kur'an'da? Su kısmı azamı nedir 26'nın? 14'tür. 14'tür. Suyu içenler ekseriyet olmasına rağmen ne yapıyor? Kalplerine bir korku giriyor. Ey Rabbim bugün bizim Calut'la baş etmeye uğraşmaya takatimiz yoktur diyorlar. Ne yapıyorlar? Kıtaldan geri duruyorlar. O içmeyen azınlıkta olan grup, ey Rabbim bugün bize Talut'un yani Calut'un karşısında sebat etme iktidarı gücü ver. Ve bize zafer ihsanıyla bizi sabit kadem kıl derler. Ve Allah onlara zafer ihsanı der, o Calut'un ordusunu hezimet uğratırlar. Şimdi buradan istifade edilmesi gereken noktalar nedir? Bir, nehirden geçerken imtihan edilme var, kıtala gidiyorlar. Oradan suyu içip içmeme. Mahiyet olarak suyu içip içmeme Allah'ın hazinesinden ne noksanlaştırır ne ziyadeleştirir? Hiçbir şey. Ama bununla bir itaat ve isyan var mıdır? Vardır. Mühim olan keyfiyet değil, onun ulaştırdığı neticedir. Peki, o nehirden su içerek Allah'a isyan edenler nasıl bir amelden geri kaldılar? Cihattan. Bu küçücük isyanları daha büyük bir isyanın neyi oldu? İlk basamağı oldu. O azınlık olan grup, o sudan içmeyenler ne gibi bir itaate inkiyat kazandılar? Cihada gitme. İsyanları sebebiyle Allah onların kalplerine korku verdi. İtaatleri sebebiyle bunların kalplerine vakar ve sebat ihsan eyledi. Onun için biz hiçbir itaat ve hiçbir isyanı katliyetle küçük görmeyiz. Çünkü kendisinden sonraki bir müşkilatın ve bir itaatin ve isyanın nedir? Bir basamağıdır. Bunu şimdi ele aldığımız zaman bizde çıkan müşkilatlar var. Menfi yönden müspetler gündeme geliyor. Sormuş olduğunuz sorunun bir başka şekli gündeme geldiği için ben de o yönlü cevap vermeyi arzuladım. Müslümanlar neden vahdeti sağlayamıyorlar? Grup grup cemaatler halinde çalışıyorlar. Cemaat kelimesi meşrudur. Ama meşru olan bu kelimenin akabinde cemaat kuruyoruz, cemaat halinde hizmet etmektir diyerek gruplaşma meydana geliyor, gayri meşru fiiller ortaya çıkıyor. Bunu anlatabildim mi? Ha. Şimdi bu yönlü meseleyi alırken biz cemaatçilik ne demektir? Cemaatçilik şu ortamda grupçuluktur. Ve emir, bunun da bir emiri, bunun da etbaı vardır dediğiniz zaman müşkülatlar daha başka yönlü gündeme geliyor. Nasıl gündeme geliyor? Biz hizmette müşkülatın intilak hareket noktasını tespit edemezsek müşkülat vuku bulduktan sonra hal çaresinde çok zorluk çekeriz. Ve insanlar müşkülat çıkarır, İslam onu halletme mecburiyetindeymiş gibi gündeme gelir. Bunu biz nasıl hal çaresi olarak ele alabiliriz? Hizmette istenilen, arzu edilen gayenin ve esasın tespitidir. Gayenin ve esasın tespiti neyi gündeme getirir? Biz zirveden münkere ele alırsak bu şirktir deriz. Şirk Allah'ın affetmediği bir beladır diyoruz. Ama şirkten haricindeki ne yapar? Affeder. Peki, burada affedilmeyen bir şirk, affımıza sebep olan bir tevhid meselesi gündeme gelir. Tevhid esastır. Tevhid bizi birleştiren, bunun zıttı bizi parçalayandır. Eğer tevhidi eyleme, anladığınız için orayı, tevhidi eyleme dökemeyen, zihinlerde tevhidi gerçekleştiremeyenler kat'iyetle ümmet içerisinde vahdeti gerçekleştirmeleri mümkün değildir. Çünkü vahdet cesetlerin yan yana arka arkaya dizilmeleri değil, zihinlerdeki birliğin sağlanmasıdır, değer ölçülerinin tekleşmesidir. Bunu anlatabildim. Benimle seni birleştiren ve ayıran nedir? Tevhiddir. Allah bu esasla bizi kardeş kılmıştır. Ben sizi sevsem de sevmesem de, sizden hoşlanmasam da hoşlanmasam da, tipiniz bana gıcık gelse de gelmese de, ortamın argo tipi yani ifadelerle, izah ettiklerinin hepsini gündeme getiren Allah beni karşımdakiyle kardeş kılmıştır. Bu esastır, bu yıkılamaz. Öyleyse kardeşlik esasının tesis edildiği temeller tevhiddir. Başka bir şey değildir. Ama cemaatçilikte kardeşçilik, meşrep kardeşçiliği, muhabbet de sadece muhabbet ve meşrep muhabbetidir. Bunun sökülmesi gerekiyor. Ondan sonra gündeme gelen başka bir esas vardır. Tevhidde intilak noktası hareket tespit edildikten sonra bunun eyleme döküldüğü yer cemaat halinde hareket etme ilk defa namazda gerçekleşir. Müslümanların topluca cemaat halinde eyleme döktükleri ibadetlerin ilki nedir? Namazdır. Ben namazın cemaatle kılınmasının öneminin, ehemmiyetini anladıktan sonra değerini, kadrini, ben devamlı cemaatle camide namaz kılan bir insan olarak hareket edersem, benim camide bulunmayışımın sebebi nifak kabul edilirse ki sahabelerden İbn-i Mesud'un rivayetinde de nakledildiği gibi, biz diyor münafıklardan kabul edilmekten korktuğumuz için hasta olduğumuzda iki kişinin arasında emekleyerek camiye getirilir ve safa dikilirdik diyor. Bu şekilde cemaatle namaz kılmanın ehemmiyetini anlayan birisi bir gün camiye gelmezse o camideki insanlar ne anlar bundan? O insanın büyük bir müşkilatının olduğunu anlar. Ve Allah'ın kardeş kıldığı bu insanlar o insanı araştırıp sorma ihtiyacını duyarlar. Cemaatçiliğin ilk esası ne olur? Müslümanın birbirine ihtiyaç duymasıyla başlar. Ben başka bir kardeşime, Müslümana ihtiyaç duymalıyım. İhtiyaç duymuyorsam bizi bir araya getiren müeyyideler yani çok safhidir. Meşrep, hemşerilik, hemfikirlik bunlar beni ancak bir araya getirir. Ve bu sefer cemaatlerde bir arada tutmanın unsuru ne olur? Bizim cemaatte olan haktadır, selamete erip kurtulmuştur diye kaydeler ortaya atmaya çalışırlar. Ve bizden ayrılan damdan düşen tezek gibi olur, helak olur, kaydeleri gelir. Bunu kim gündeme getiriyor? Riyaset hırsıyla yanan tutuşan insanlar etrafında insan toplama heveslisi olanlardır. Etrafında insan toplama heveslisi olan adamlar başka birisinin sohbetine gitmeye nedir? Karışır. Gidemezsin, feyiz alamazsın de. Ben bunu sana yaptığım zaman az önceki kaydeme ters düşerim. Bunu şimdi gündeme getirdiği başka bir müşkülat var. Yani ben size yani sizin sorunuza mefhumu muhalif yönüyle cevap vermeye çalıştım. Onu kavramaya çalışın. Biz Allah Resulü eşit İslam diyebilir miyiz? Neden? Çünkü biz her şeyi ondan öğrendiğimizdendir. İrili ufaklığız. Rabbiniz budur. Sizden bunu istiyor. Ona ancak böyle kul olabilirsiniz diye bize her şeyi öğreten odur. Öyle mi? Ama Allah Resulü'nden sonra kim olursa olsun en faziletlerinden Ebu Bekir bile olsa eşit İslam'dır diyebilir miyiz? Bakın şimdi. Sadece biz Ebu Bekir'in getirdikleriyle iktifa edebiliriz diyebilir mi? Diyemez. Ama umum manada sahabi denilirse bize Allah Resulü'nden dini telakki edip kendilerinden sonraki nesillere aktaran ilk taife kimdir? Sahabelerdir. Sahabe umum manada eşit İslam diyebilir miyiz? Evet, ama umum manada sahabenin adedini 100 kişi kabul edip 99'unun getirdiğini ben alırım ama bir tanesininkini almam desen büyük bir felakete uğrayabilirsin. Ondan sonraki ilim ehlini, İslam alimlerini de böyle düşünün. İslam alimleri yüzlercedir. Ben bir Ebu Hanife rahimahullah'ın getirdiğiyle iktifa ederim diyebilir mi bir insan? Diyemez. Ebu Bekir için denilmediyse başkası için de bu denilmez. Ama bütün İslam alimleri nedir? Eşit İslam'dır. Denilebilinir. Ha. Ondan sonra şu ortama gelin. Bu ortam içerisinde insanların vücut, ilim ehlinin yetim kabul edildiği, sakat kabul edildiği şu ortamda bir kişiyle nasıl iktifa ederiz diyebiliriz biz? Ha? Hepsiyle bile iktifa çok zordur şu ortamda. Onun için cemaatçilik bu şekilde gündeme aldığınız cemaatçilik, grupçuluk ve İslam'a mani olma önlemidir bu. Hedef sapkıtma önlemidir bu. Meşru isimler altında gayrimeşru eylem gütmedir bu. Bizim cemaatçiliğimiz İslam'dır. Biz İslam'a insan kazanırız. İslam'a giren kurtulur. Kim helak olur? Benim cemaatimden ayrılan değil, İslam'dan ayrılan helak olur. Benim cemaatim adını ben kullanamam. Bizim cemaatimiz adını biz kullanamayız. Onun için bu tip bir eylem gündem saptırtmadır ve hedef şaşırtmadır, bunu bilmeniz gerekir. Ben tutup da insanları, belli bir kesimi kendi riyasetim, kendi idarem altında devamlı ben doğru söyledim demek, başkasını kötüleme demek, yani gündeme alınırsa bu haliyle çok kötü şeylerin ortaya çıkacağı kaçınılmazdır. Eğer mevcut ortamda 32 grup varsa ben aynısını yapıyorsam 33. grubu ne yapmışımdır? Oluşturmuşumdur. Benim 33. grubu oluşturmam 34.'nün neyi olur? Başlangıcı olur. Bunu anlatabiliyorum, değil mi? Ve ben devamlı açık olmalıyım. Eğer benden istifade edildiğini zannediyorsa karşıdaki insan benim sohbetime gelsin ve benden istifade etsin. Benim onun hatırını gütmek için, yani etrafımdan kaçırmamak için onun keyfine uygun fetvalar vermek de münasip, değil mi? Birçok müşkülatlar ortama gelir. Ve daha evvel de dediğim zannedersen, siz Türkiye'de bir hocanın başka bir hocanın sohbetine gittiğini gördünüz mü? Neden? Benim sohbetime ben birkaç hocanın, bazı hocaların geldiğini bilsem benim konuşmamdaki üslup değişir mi? Değişir. Neden? Daha dikkatli, daha ölçülü konuşacağım, daha dikkatli kelimeler seçeceğim. Bana neden bunu böyle yaptın, neden böyle anlattın, neden böyle anlatıyorsun? Yer adamlar vardır çünkü. Hocalar birbirlerinin sohbetine gitmekle birbirlerini düzelteceklerdir. En azından bakın. Onun için cemaat fikri, lider fikri konuşulacak zaman değil. Ama ona giden hareket noktası nedir? Tespit edilmelidir. Ve cami hareket noktası olarak tespit edilirse, gündeme müşkülatlar ferdin müşkülatı olarak gelse bile toplumun müşkülatı olarak ele alınca. Bunu anlatabildim mi? Geliyor şimdi, ben diyor çocuğumu bu düzenin okuluna yollayayım mı diyor. Ne dersin sen cevap olarak? Ne dersin sen Celsin? Bakın şimdi, yollayabilir, seni bu şekliyle tekfirden çıkar bak. Bu düzenin okuluna yollanır dersen, ha sen bu rejime adam yetiştirmek mi istiyorsun deniyor. Ben şimdi bu düzenin okuluna yollarım. Benim kız çocuğum bu okula gitmelidir derim. Ama başını açmadan gitmelidir. Çünkü mücadele merhale merhale, verile verile hak ve batıl birbirinden ayırt edilir. Neyi yaşadın, neyi yaşamadın, nerede yaşamakta zorlandığın meseleler gündeme gelir. Benim kızımın başını açamazlar demeliyim. Ve o mahallenin mektebine giden çocukların babaları, o mahalledeki camide topluca namaz kılan insanlardır. Böyle bir hareketle camide liyakat gündeme gelmiştir, tayin değildir. Ve bir kişinin başına bir kişiye isabet eden müşkülat hepimize isabet etti. Hepimizin müşkülatı diye telakki edilir. Ve oradaki toplumun hepsi ittifak halinde bizim çocuklarımız başını açmayacaktır dediği zaman o okulda bir tane çocuğun başını açamazlar. Bu mümkün değildir. Ondan sonra ikinci merhalede benim çocuğum Mustafa Kemal'in önünde ayak kalkmayacaktır. Ve ama rejimde sadece evli erkek ve kadının cezası vardır. Yani evli olmayanların değildir bekarlar. Ve bu da adalettir. Ve sünnetin burada bir izah tarzı vardır. Sopa atışta bile bir izah tarzı vardır. O Yusuf'a öldürmemek kastıyla belli bir yere belli bir hızla vuraraktır. İnsanın tutup bacaklarına vurmasıyla ensesine vurması aynı değildir. Kafaya vurmak aynı değildir. Sünnet Kur'an'ı açıklar. Bu açıklama hükmü sen mi diyorsun? açıklama yani onu hükmü eder miyim? Tabii. Beyan ediyor. Çünkü birçok yönden bakın ezani bir erkek ve kadına yüz sopa bulunuyor. Burada bekar ve evli ayırıyor mu? Ayırma yoktur. Güzel. Ondan sonra sopayı nasıl attın var mıdır? Yoktur. Bu da tarifi. Peki evli bir kadın, evli bir insanla yani bekar bir insanın zina etmesi aynı cezayı gerektirir mi? Adalet midir bu? Değildir. Ondan sonra geliyorsunuz. Zina suçundan itham edilen veyahut neyse bir kadını, bir erkeği kocasına, abisine, babasına bıraktığında ne yapar? Bakın şimdi tehlikenin gelmesine. Eğer sen Allah'ın Resulü'nün koyduğu hükmü dinlemezsen şu an cinayet olarak işlenen bütün vakaların kaynağı budur. Eğer onlara bırakırsan kimin yapacağını da bilmiyor. Ve çok büyük tehlikeler. Onun için evliye verilen ceza rejim edilmesidir onun. Bekara verilen 100 sopa ve 1 sene nefy edilmesi yani sürgün edilmesidir. Bize hadis bunu açıklamış. Ve takriben 17 tane sahabeden de bu mevzuda delil vardır. Şöyle bir ayet okurduk. Evet. Daha sonra işte bilirsin ya ben bunu şey yapayım. Burada kastedilen şey sünnet ve sabit olmuştur. Yani ayet nas lafızda mensuh olmuştur. Hüküm ise baki kalmıştır deniliyor. Nasıl oluyor? Ayet yani tamamen orada önce varken oradan nasıl olur? Bakara suresinde Allah diyor ki مَا نَنْسَحْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِحَ نَئْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مُتْلَى biz bir ayeti yani unutturur veyahut hükmünü kaldırırsa onun bir misli ve ondan daha hayırlısını getirir diyor. Bu ne demek? Unutturma da olabilir değil mi? Kaldırmak ve unutturma. Kaldırmayı unutma olarak yapabilir. Ve bu var efendim. Bir şey mi demiştiniz? Yok sorularınızı çok net sorabilirsiniz. Eğer hadis inkarcılarıyla sohbetlerinizde böyle bir soru sorulduysa müşkülat varsa bunu net sorarsanız ben net cevap verebilirim. Sen bunu sormasaydın ben gündeme getirmezdim. Şimdi bu hadisler ayet-i nesli değil miydi? Hayır. Şimdi şu konuştuğumuz değil. Hadis değil mi? Burada ayet mi yani ayet-i kerimenin tamam mı? Lafızlarının nesri vardı ki bu çokça olmuştur. Ve bazen hükmü önce inip sonra şey yapmıştır. Bazen ayet baki olduğu halde hükmü kalkmıştır. Nesf olayı çoktur. Bunlar zaten nesfı kabul etmedikleri için bu müşkilatı getiriyorlar. Başka türlü değil. Şimdi siz o ayeti anladınız mı? Biz bir ayetin hükmünü kaldırır veyahut unutturursak onun bir mislini veyahut ondan daha hayırlısını getirir diyor. Bu Bakara'da. Soracağım. Kur'an'ı nesh hangi manada aldın? Yani kaldırabilir. Kaldırmıyor. Nasıl beyan ediyor. Orada baki kalan sadece zina eden kadınla erkeği erkeğe sopa atın diyor. Bir ifade getiriyor. Bu ifadeyi sünnet tutuyor. Aynen ölü gibi daha çok var Kur'an-ı Kerim'de böyle. Sünnet bunu tutuyor, açıklıyor. Sünnet bunu beyan ediyor, hükmünü kaldırmıyor. Hükmü kaldıran Allah Azze ve Celle kaldırır. Onunla sabit tuttuğu bir şey vardır. Ve içki de vardır aynen böyle Kur'an'da. Kıble de vardır neshedilen. İçkinin merhaleli tedrici bir haram edilmesi vardır. Belli başlı ayetleri bunun mensuhtur. Öbür günler bakidir. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarıyla Peygamberden sonra evlenmeme yasaklılığı vardır değil mi? Bu ayet de bakidir Kur'an-ı Kerim'de ama Peygamberin hanımları ölmüştür. Bu ayetin uygulanma şekli yoktur hiç. Değil mi? Bunu yani bu meseleyi anlamanız için önce nesh'i anlamak gerekiyor. Nesh'in delalet ettiği manaya. Yani bilinmesi Kur'an'da hüküm bulunmayan meselelerde sinet açıklayıcı bir konu. Yoksa hüküm veriyor mu? Hüküm bakın şimdi. Bazen açıklar bazen hüküm kor. Tabii bazen hüküm kor. Mesela hüküm koydu çok yer var. Evcil eşeklerin haram kılınması neyle sabittir? Yaban eşeklerinin, zebranın helallığı. Helallığı haram kılmayı. Bak bu hüküm koymadı. Peki aslen hüküm koyma nereden kaynaklanıyor? Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor. وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يُحَرِّمُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ Allah'a ve ahirete inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram kılmayanlarla mukatele edin diyor. Allah Resulünün de haram kılma hüküm koyma şey var. Ama bunu yaparken Allah'ın ona bir vahyiyle kendiliğinden yaptığı bir iş olmuyor. Ama hocam mesela şeyde diyor ki Peygamber'e ben siz zor geleceğini deseydim farz kılardım diyor. Misvak. Evet, misvak konusunda. Yani oradan şey çıkıyor. Resul farz kılabilir. Tabii, doğru. Ama vahiy o da vahiy. Peki öğlen namazı kaç rekattı? 4 rekat. Farz mıdır öğlen namazı? Farz. Peki kim farz kılmış? Allah. Allah. Kur'an'da? Yok. Öğlen olduğu sünnette sabittir. Peki öğlen namazının 4 rekat oluşu farz mıdır? Farz. Neyle farz? Sen. Yani, ne gibi? Resul diyor ki zor gelmeye gelmeseydim farz kılardım. Yani, bütün Allah'ındır. Orada ben kılardım. Ne? Şekilde anlayabiliyor. Şimdi yakaladım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu şekildeki konuştuğu sözlerin hepsi kendi adına ifadelerle mana bulsa bile muhteviyat vahiy olarak. Çünkü فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ Allah'ın sana gösterdiği şekliyle onların arasında hükümler diyor. Bu yine de kendi zatına gelmez yani. Yine de vahiy ile konuşuyor. Başka türlü hüküm koyamaz. Yani buna hakkı yoktur onun. Peygamber lisanıyla farz kıldı diyor. Tabii. Hadiste tabii. Bir hadis var. Bunun hakkında tamam mı olduğunu? Tabii. Tamam. Tamam. Kıyafet, sünnet kıyafet. Mesela peygamberimizin bir sünnet yerlerinin arasındaki farkı sarı kıyafet. Ne gibi? Onlarla bizim aramızdaki fark sarı, yani sünnet öyle bir şey yok. O tasavvufçular mümkün aslında. Sünneti iyi anlamak gerekiyor. Yani sünnet kavramı. Şimdi sünneti çok iyi anlamak gerekiyor. Hocam, bu sünnet kelime olarak ele aldığınız zaman ne farz demektir, ne vacip demektir, ne de nafile demektir. Sünnet Kur'an'ın haricinde peygamberde sabit olan. Efendim? Tabii. Yani bu sünnet değil. Ama hocam siz de bir de sarıkla ilgili babayla Müslüm'den şey getirdiler. Neyle? Bukhari ve Müslüm'de şekilde bir şey bulamazsın. Sadece Allah Resulü böyle yapardı diyor. Bunu bulursun. Onu Allah Resulü'nün onu öyle yapması sünnet demek.